så skete det endelig. Efter flere års snak om en dansk hær i historisk elendig forfatning, kaserner, der var på randen af sammenstyrtning, og en NATO-aftale, der ikke blev overholdt, ja, så kunne Venstres forsvarsminister Troels Lund Poulsen under stor mediebevågenhed i dag præsentere regeringens længe ventede udspil om et nyt forsvarsforlig. Og der var især én detalje i forliget, som i dag blev fremhævet af forsvarsministeren. Det er et historisk løft af både det danske forsvar og støtten til Ukraine, som så også betyder, at vi i 2023 og 2024 lever op til NATO's målsætning om at investere 2% af BNP på forsvar og sikkerhed. Ja, takket være de ekstra milliarder til Ukraine i det her udspil, så kan Danmark altså i 2023 og 2024 endelig leve op til kravet om at bruge mindst 2% af BNP på forsvar og sikkerhed. Ja, det lyder smart. Spørgsmålet er, om det i virkeligheden er lidt for smart. For ifølge militære eksperter, der kan der i hvert fald være tale om kreativ bogføring fra regeringens side. Det er reporterne i dag. Mit navn, det er Niels Frederik Riggers. Ja, regeringen vil over de kommende 10 år investere 143 milliarder kroner i forsvar. Og politikerne vil blandt andet afsætte knap 22 milliarder kroner til militær støtte til Ukraine de næste 2 år. Og nu skal jeg sige velkommen til dig, Lars Møller. Jo, tak skal jeg. Lars Møller, du er pensioneret oberst. Du stoppede i forsvaret i 2014. Regeringen, de vil efter deres egne beregninger allerede i år leve op til NATO's målsætning om at bruge de her 2% af BNP på forsvar og sikkerhed. Lars Møller, giver det mening at tælle de her donationer med i Danmarks NATO-bidrag? Nej, altså jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad der er, om de har røget noget sjov tobak eller et eller andet. Fordi det her, det virker jo fuldstændig vanvittigt. Altså, ideen med at bruge de 2% af bruttonationalproduktet var jo at forbedre vores eget forsvar. Og hvordan det forbedrer vores eget forsvar at sende nogle penge til Ukraine, det forstår jeg simpelthen ikke. Men det er der forhåbentlig nogle andre, der gør. Altså, det siger jo, at der skal bruges 2% af BNP på forsvar og sikkerhed. Jeg er sikker på, at nogen, blandt andet måske regeringen, vil argumentere for, at i sikkerhed, ja, der ligger der også, at man styrker Ukraines militær. Er det ikke en pointe, der er værd at have med her? Jo, altså, det kan man jo godt sige. Jeg synes, det er noget fisk, for at sige det lige ud. Og specielt efter Ukraine, de fik jo et ganske udmærket værktøj til at bekæmpe korruption. Men det har de sat ud af kraft. Så hvem der siger overhovedet, at de penge, de ender, hvor de skal? Altså, jeg synes, det er noget fisk, det der. Altså, jeg forstår det simpelthen. Lars Møller, nu er jeg ikke selv den store diplomat, det tør jeg godt indrømme, men jeg tænker bare, må Danmark det her? Må Danmark tælle donationerne med i det her NATO-bidrag? Ja, det ved jeg faktisk ikke, om de må. Men der er der ingen tvivl om, at de prøver. Altså, jeg har jo sådan en eller anden... Ja, hvorfor gør de det her? Og min fornemmelse af det er noget, måske noget helt andet. Altså, det kunne jo være, at man havde en eller anden, der kunne tænke sig at få et lidt stort job i NATO, og det har sgu stå så godt, ikke? Altså, det der er en opmærkt mulighed. Der tænker jeg, at du henviser til Mette Frederiksen og de rygter og de spekulationer, der er omkring hendes fremtid. Lad os lige vende tilbage til den del. Kan du ikke lige starte med, Lars Møller, at tale lidt om den her målsætning, som jo blev lavet i Wales i 2014 blandt de her medlemslande. Hvad er formålet med at skulle have den her 2% målsætning? Jamen formålet med at komme op på de 2%, det var jo, at alliancen brugte for få kroner. Og det var ovenikøbet noget, det var Helle Thorning, der tog det over med sin forsvarsminister. Og hun var jo om nogen helt enig i, at det var da også på tide, at vi skulle til at bruge de her penge og sådan noget. Og det er jo for at sikre vores eget niveau, altså det danske niveau. Og hvordan man så ellers kan ligesom køre den af på Ukraine, det forstår jeg simpelthen ikke. Og hvad skulle regeringen have gjort? Altså, lad være med at give så mange penge til Ukraine, eller bare lad være med at tælle dem med i det her NATO-bidrag, som Troels Lund Poulsen han nu står og gør foran pressen? Jamen, jeg er slet ikke sikker på, at de kan tælle det med. Altså, det siger jo sig selv. Altså, det er jo egentlig fuldstændig horribelt, at at man laver det stunt her, med mindre der er et andet formål. Og det kan man jo ikke være sikker på. Fordi hvis der er et andet formål, så giver det jo mening. Men Lars Møller, du kalder det horribelt. Du siger også, det er noget fis. Altså, hvad er den negative konsekvens af, at Danmark så medregner nogle donationer til Ukraine i NATO-bidraget? Det er vel bare god kommunikation. Der er vel ikke noget, der er nogen skade sket? Nej, det kan man da godt sige. Men altså, så kunne man da investere lidt i min private økonomi. Det vil jeg da have et større behov for. Altså, eller nogen andres. Altså, hvis det ikke går til at styrke forsvaret, hvad er så meningen? Men kan det gå ud over områder i forsvaret, at man laver sådan en retorisk løsning her, som Truslund Poulsen gør? Nej, det kan de vel ikke, men altså, problemet er vel også snarere, at de ikke kan skyde alle de penge i forsvaret, som de gerne vil. Fordi forsvaret kan ikke absorbere det. Altså, og derfor bliver de nødt til at lave strukturen om, og det er vel det, det hele går ud på, men det vil man jo heller ikke sige. Hvad siger du? Du siger, forsvaret kan ikke bære de her penge? Det er alle de penge her. Altså, forsvaret har jo desværre en fuldstændig åndssvag organisation. Altså, man har gjort alt for, at forsvarets organisation ikke skulle kunne virke ved at lave alle de ændringer, man gjorde. Og det har man så problem med nu. Så derfor kan du ikke bare pøse penge i forsvaret, fordi der er ikke nogen til at ligesom at gøre det mere fornuftigt, om jeg så må sige, at kan bruge det. Det kan man ikke. Oberst Lars Møller, nu nævnte du det her med Mette Frederiksen og de spekulationer, der jo har været i en rumtid, må man sige, om hvorvidt hun skal overtage det her embede som NATO-generalsekretær efter norske Jens Stoltenberg. Hvad er det helt præcis, der får dig til at tænke på de rygter, når du ser den her, lad os kalde den retoriske finte fra regeringens side med NATO? Jo, altså det er sådan en kombination af, hun har jo lige været til et fuldstændig uventet møde med Joe Biden over i USA. Og medmindre man står så godt med en amerikansk præsident, så kan det godt være, at man gerne vil være chef for NATO. Men det bliver man ikke. Og det kunne jo godt være, at Joe Biden har sagt, at du skal nok lige til at tænke lidt på, at I skylder altså lige lidt skillinger. Og før de skillinger er betalt, så kommer du ingen vegne som ansøger til at være NATO's generalsekretær. Men... Og rylle. Så inden vi ser os om, så er hun jo allerede klar med lidt ekstra milliarder til Ukraine. Og så kunne det godt være, at jobbet, det måske stadig kan blive hendes. Men jeg skal bare lige forstå, hvad forestiller du dig her, Lars Møller, at de har siddet under forhandlingerne, og så har Mette Frederiksen, det skulle så være hende selv, der har foreslået, ej, skal vi ikke lige sige, at det talt med, det her bidrag til Ukraine? Fordi det vil gøre mig godt senere. Det er jo vel svært at forestille sig, er det ikke det? Nej. Jeg kan forestille mig rigtig mange ting. Det kan da også godt være, at det er fuldstændig ude af hampen, det her. Det skal jeg da ikke... Det her er jo kun en spekulation, men jeg synes, det virker. Jeg synes, det virker meget underligt. Det gør det. Altså, jeg fatter ikke, at nogen kan få sig selv til at mene, at det, vi forærer Ukraine nogle milliarder, det gør, at de tæller med i det danske forsvarsbudget. Altså, kan du ikke selv høre det? Det er jo fuldstændig hul i hovedet. Lars Møller, pensioneret oberst, du skal have tusind tak, fordi du kunne være med her over en telefon i dag. Ja, velkommen. Og nu skal vi straks videre til en, der dog ikke er pensioneret endnu. Det er dig, Tom Bloch. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Tom Bloch, du er forbundsformand for HKKF. Nu skal jeg sige det ordentligt. HKKF, også kendt som Hærens Konstabel- og Korporalforening. Måske mere mundret kendt som Soldaternes Fagforening. Tom Bloch, forsvarsminister Truslund Poulsen, han skriver på Facebook, og det står også i det udspil, de har sendt ud, at han er stolt af, at Danmark med den øgede støtte til Ukraine kommer til at opfylde NATO's krav om, at 2% af BNP skal gå til forsvar og sikkerhed. Tom Bloch, du talerør for de danske soldater. Er du og I lige så stolt som Truslund Poulsen? Jamen, vi er jo stolt over, at vi selvfølgelig yder ukrainerne den hjælp og støtte, de har behov for i deres frihedskamp. Den del er vi stolt af, men jeg kan ikke helt forstå den sammenkobling med de 2% af forsvar, fordi Der tænker jeg lidt, at vores medlemmer, de tænker lidt mere på, okay, men hvad så med den fastholdelse også? Det faste personel, hvornår kommer der noget her? Det har vi talt om i mange år. Men det er ikke at blande æbler og pærer lidt sammen her, fordi en ting er jo støtten til Ukraine, det siger du selv, det er sådan set, det ser I positivt på. En anden ting er den problematik, som handler om blandt andet fastholdelse i forsvaret. Så hvorfor blande de to ting sammen i den her sammenhæng? Jo, men det er jo fordi, at det har jo virket som om, der har jo ikke rigtig været penge i rigtig lang tid til, at vi har kunne gøre noget på det her fastholdelses den her område i forhold til det faste personel. Og lige pludselig så finder vi så 18 milliarder, som vi sender til ukrainerne, og så blander vi det ind i forsvarsbudgettet, for så giver vi 2%. Den kobling synes vi bare er lidt skæv. Hvorfor er den skæv? Hvorfor køber du ikke det her regnestykke? Nej, fordi at, som jeg siger, jeg synes, jeg har lidt svært ved at forstå, hvorfor det er, det lige pludselig har med den del at gøre. De andre penge, vi har givet til dem, det har jo ikke haft noget med den her 2%-målet at gøre. Så hvorfor det lige pludselig skal, det forstår vi ikke helt. Regeringen mener, at de her 21,9 milliarder kroner ekstra til Ukraine, det er det, vi taler om, at de kan tælles med som en del af det danske bidrag, NATO-bidrag, de her 2%. Altså, hvad kan faren være ved, at de laver den her retoriske finte, hvis man skal sige det? Det er jo sådan lidt mere lavpraks, men også det, vi tænker meget i forhold til fastholdelse af personel. Nu tænker jeg jo så, okay, nu rammer vi så 2% i år og næste år. Og vi har endnu ikke set nogen midler til fastholdelse af personelle. Kommer der så yderligere midler, så vi faktisk kan lave nogle fastholdelsesinitiativer, eller har vi nu ramt til 2%, så kommer der ikke flere midler i år og næste år til nogle her- og nu-tiltag. Tom Blok, du nævner jo selv flere gange det her med fastholdelse. I har også netop udsendt en pressemeddelelse i Hærens Konstabel- og Korporalforening i dag, hvor I netop kritiserer partierne for at vente til efteråret med at tage stilling til, hvordan vi skal fastholde personalet i forsvaret. Og det er jo langt fra en ny problemstilling, det her. Vi har jo flere år hørt, hvordan dårlig løn og manglende udviklingsmuligheder og slidte faciliteter, det er de steder, skræmmer folk væk fra forsvaret, og du siger også følgende i den her pressemeddelelse, hvis jeg lige må læse højt. Du siger, signalet til vores folk er, at de ikke er vigtige nok. Det er lige så vigtigt at sikre fastholdelsen herhjemme, som det er at sende penge til Ukraine. Tom Blok, fylder Ukraine for meget, når politikerne skal snakke forsvar? Overhovedet ikke. Der er ingen tvivl om, at det Ukraine, de kæmper nu, det er også vigtigt for os. Det jeg bare siger, at den anden ting, der faktisk også er vigtig for Ukraine og for NATO og for Danmark, det er, at vi får lavet nogle her- og nu-tiltag i forhold til fastholdelse. Fordi det er jo vigtigt i forhold til de NATO-krav, vi skal leve op til. Altså, vi skal jo gerne kunne leve op til, at vi skal kunne udsende enheder over til Baltikum og ligesom være en del af den østlige flanke i NATO. Og hvis ikke vi får gjort noget for at fastholde personel, så kan vi ikke levere på det. Altså, vi har jo lige måtte trække vores soldater hjem fra Baltikum, fordi vi ikke kunne udsende hold 3. Til næste år, der planlægger man på at udsende et sted mellem 700 og 1200 mennesker eller soldater over til Baltikum. Og jeg siger bare, at hvis ikke vi får lavet nogle fastholdelsestiltag her og nu, så kommer vi da også til at have en udfordring med det. Så det, du siger, Tom Blok, er, mens vi snakker om støtte, økonomisk støtte og militær støtte til Ukraine, så har vi ikke rigtig selv nok soldater, vi kan sende ud til at løse de opgaver, vi skal løse? Det har vi ikke, og vi driver lige nu overdrift på de soldater, vi har tilbage. Og hvis vi bliver ved med det, så er min frygt, og så kommer vi til at miste endnu flere af dem. Og de soldater, vi har nu, og det er jo derfor, at der er mange ting, der hænger sammen her. De soldater, vi har nu, de er essentielle i forhold til både genopretning af forsvarets fundament, men i særdeleshed også i forhold til genopretningen af hele forsvaret. Så Tom Blok, det er vigtigt at understrege, det her det er jo et udspil fra regeringens side. Nu må vi se, hvordan det endelige, kan man sige, den endelige aftale, det endelige forlig, det lander. Hvad står øverst på jeres ønskeliste? Hvad har I brug for lige nu med i mente alle de ting, du lige har oplistet her? Jamen, der er simpelthen nogle ganske få punkter. Det er løn, det er en uddannelsesoptjening, så er det styrket kompetencer og karriereudviklingsmuligheder. Og her tænker vi på, at det er den erhvervsrettede konstabeluddannelse, vi blandt andet også skal have udfoldet til hele hærens område, og så skal vi have lavet en overgangsordning til den for alt det eksisterende personel. Og det er ikke noget, der kan vente hverken til efterår eller til næste år først, fordi det er jo sådan set et område, vi har haft ondt på i rigtig mange år, hvor vi har gjort opmærksom på det, og derfor kræver det også handling nu. Tom Blok, du er forbundsformand for HKKF Soldaternes Fagforening. Du skal have tusind tak, fordi du kunne være med her i dag. Velkommen. Og bag den her udsendelse var August Stenbroen. Camilla Michelle Mikkelsen er producer, og Mille Ørsted, hun er redaktør. Og mit navn, det er Niels Frederik Rikkers.